ya soño yangana janeo nakutala kina sheri jani yowongo nakutala kina sheri jani yowongo nakutala ya pamba natali sheri ya kangi elongi alobi nanga porto si omo bali ya pamba Tara ya pamba natali sheri ya kangi elongi alobi nanga porto si omo bali ya pamba ezala kifoti ya janete ofoti ya pamba na songi songi na mabala ya batoko ezala kifoti ya janete ofoti ya pamba na songi songi na mabala ya batoko Oyokate atabalobi Yota wana sebi pale Boba yeba soki yolinginga yo Jani sheri nanga Yaka oto yokana o Oyokate atabalobi Yota wana sebi pale Boba yeba soki yolinginga yo Janete ofoti ya bamba na songi songi na mabala ya batoko Ezala kifoti ya janete ofoti ya bamba na songi songi na mabala ya batoko Janete ofoti ya bamba na songi songi na mabala ya batoko.